Çesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Hadi Leyla'm, Leyla'nım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derdim. Hadi Leyla'm, Leyla'nım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derdim dermanım. Tersine gider, döner tersine gider. Bu yol pasine gider, döner tersine gider. Burada bir yiğit dönmüş, kuşlar yasına gider. Burada bir kuşlar yasına gider. Hadi Leyla'm, Leyla'nım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulam, ya ver derdim dermanım. Hadi Leyla'm, Leyla'nım, ben yoluna. Canım kurtulam, ya ver de.